pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Przeznaczamy 10% ze wszystkich gier na lotto.pl na walkę z koronawirusem i jego skutkami. I przekazujemy miliony złotych na sprzęt i materiały medyczne. Razem wrócimy do normalności. Wypełnimy znów sale koncertowe i stadiony. Pomagamy razem. Totalizator sportowy. Wygrywamy razem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 kwietnia jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze w tym tygodniu będą kolejne propozycje w ramach tarczy antykryzysowej. Policja ostrzega przed oszustami, którzy oferują seniorom testy na koronawirusa. Artyści Teatru Narodowego w Warszawie mają dla widzów specjalną ofertę online. Do piątku rząd przedstawi kolejne rozwiązania do tarczy antykryzysowej, czyli pakietu wspierającego polskie przedsiębiorstwa i pracowników. Wstępne założenia przedstawili premier, minister rodziny i wicepremier, minister rozwoju. Przedstawiciele rządu mówili także o tym, jak funkcjonują wprowadzone 3 tygodnie temu mechanizmy łagodzące gospodarcze skutki koronawirusa. Rząd zamierza rozszerzyć tarczę o kolejne 4 rozwiązania. To wsparcie budżetów samorządów, zmiany w prawie zamówień publicznych, a także fundusz dopłat do odsetek kredytów realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponadto rząd chce wprowadzić rozwiązania utrudniające sprzedaż polskich firm. Nie chcemy, aby firmy z polskim kapitałem były dziś przejmowane w łatwy sposób, ponieważ ich wycena, jeśli są to spółki giełdowe, jest bardzo niska, aby mogły po nie sięgnąć w łatwy sposób fundusze zagraniczne. Mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, ilu przedsiębiorców ubiega się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Już dzisiaj mamy 1,5 miliona wniosków, ale śmiało można powiedzieć, że te 1,5 miliona wniosków to tak jakby 1,5 miliona miejsc pracy. Największym zainteresowaniem firm, jak mówiła minister rodziny Marlena Maląg, cieszą się zwolnienia ze składek ZUS. Złożono 1 milion wniosków. Ale także postojowe. I tu już nastąpiły wypłaty. 188 milionów złotych trafiło właśnie w wyniku tego postojowego. Ponadto wypłacono ponad 275 milionów złotych na mechanizmy związane z ochroną miejsc pracy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Mamy 144 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 5 kolejnych chorych. Łącznie potwierdzono 9737 zakażeń COVID-19, a zmarło 385 osób. Najnowsze dane epidemiczne przedstawił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dobra informacja, że blisko 1300 osób już wyzdrowiało. I ta liczba z dnia na dzień rośnie. Na respiratorach tych pacjentów najbardziej i ciężko chorych w tej chwili jest 142 osoby. Myślę, że ta liczba i osób na respiratorach, ale także osób, które są hospitalizowane, czyli przebywają w szpitalach, to jest w szpitalach zakaźnych jednoimiennych, to jest 2,5 tysiąca, a generalnie we wszystkich szpitalach 2900 osób. Rano resort zdrowia poinformował, że ponad 105 tysięcy osób jest objętych kwarantanną, a ponad 21 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Oszuści oferują seniorom testy na koronawirusa. W Nowym Sączu policja otrzymała zgłoszenie od 2 osób, którym proponowano odpłatne przeprowadzanie testów na koronawirusa. Seniorzy nie dali się oszukać, a sprawę zgłosili policji, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Jedna z kobiet test do takiego badania miała otrzymać pocztą, odesłać go później na podany adres. Oczywiście ta przesyłka miała do niej trafić za pobraniem pocztowym. Z kolei senior z Nowego Sącza miał propozycję, że przyjedzie do niego ktoś i przeprowadzi taki test w domu za odpłatnością. Policja informuje, że nie ma możliwości wykonania testów poza laboratorium czy szpitalem. Wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numerem alarmowym 112. Największe dzieła Norwida, Słowackiego, Reja czy Miłosza w interpretacji aktorów Teatru Narodowego to propozycje artystów na spotkanie ze sztuką w sieci. Jako pierwszy wystąpił dyrektor artystyczny teatru Jan Englert ze swoją interpretacją słynnej fraszki poety z Czarnolasu. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz. Aż się zepsujesz. Tą fraszką Jana Kochanowskiego rozpoczynamy cykl spotkań z polskimi poetkami, polskimi poetami, wybranych utworów z przestrzeni kilku wieków polskiej poezji. Ta inicjatywa aktorów Teatru Narodowego, mam nadzieję, że spotka się z Państwa życzliwym odbiorem. A przy okazji przypomnijmy sobie, że nie zaczęliśmy naszego życia od przedwczoraj. Cykl jest dostępny także dla osób niedosłyszących i głuchych dzięki opracowaniu w języku migowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Muszę panią o coś zapytać. A niech pan pyta. Z przyjemnością odpowiem na każde pana pytanie. Nawet najtrudniejsze. Ale szczerze? A, to już jak pan chce. Mogę szczerze, mogę nieszczerze. Do wyboru, do koloru. Chodzi mi o to, żeby pani nie owijała w bawełnę. Bardzo chętnie. Słucham. Duży ja jestem, czy jestem mały? Bardzo trudne pytanie. Chodzi panu o wzrost? Nie, ogólnie. Mały czy duży? Duży pod względem wzrostu. I nieco mniejszy pod innymi względami. Aha. Czyli pani zdaniem w dużej mierze jestem smarkaty, tak? Sam pan to powiedział. Ja nie posuwałabym się aż do tak drastycznych sformułowań. Powiedziałabym raczej, że jest pan, powiedzmy, ciut jeszcze niedojrzały. Można by też użyć w pana przypadku miłego określenia typu nieopierzony, jak kurczaczek. Kocham pana. Cicho, wiem. Krótko mówiąc, jestem wyrośnięty gówniarz. Ale mnie się to akurat w panu najbardziej podoba. No niech pan spojrzy na przykład na grzyby. Gdzie? Nie, tu nie ma grzybów. Ale każe mi pani patrzeć. No nie, to nie, nieporozumienie. Niech pan sobie wyobrazi grzyba. Już. Jeżeli wyobrazimy sobie młodego grzyba, to aż przyjemnie na niego popatrzeć, prawda? Oczywiście. A na starego już mniej, prawda? To jasne, to ma robaki, jest klapciaty. No właśnie, klapciaty. Oj, ładnie pan to powiedział. No więc, panie sługu, pan jest właśnie takim młodym grzybem. Dużym, ale jeszcze nie klapciaty. I takiego starego grzyba to by się chciało rozdeptać. A młodego uciąć nożykiem przy ziemi i wrzucić do koszyka. A dlaczego się pani oblizuje? No, bo mi cieknie ślinka. Lubię młode grzyby, a pana kocham. Cicho, wiem. Jak młodego grzyba. Cicho. Ech, chciałoby się pana uciąć przy samej ziemi. Ale co tam? O czym to mówiliśmy? Nie wiem. Wydaje mi się, że o panu. Zgadza się, a potem o grzybach. Ale przedtem powiedziała pani, że ze mnie to kawał dużego gnoja. Ja? Ja tak powiedziałam? Czy pan sobie ze mnie kpi, czy o drogę pyta? Mnie coś takiego nie przyszłoby nigdy przez gardło. Że co? Że pan jest dużym gnojem? A to jednak pani przeszło. Przez gardło, oczywiście. Tylko jako cytat. Jako myśl oryginalna nie. Taka myśl nawet by mi przez mózg nie przeszła. Owszem, pytał pan, to odpowiedziałam. Używałam określeń niedojrzały, nieopierzony, może trzeba by dodać niewykluty, ale na tym koniec. Ale kiedy ja się na panią wcale nie gniewam, tym razem, panie Elizo. Głos pani z głowy dzisiaj nie spadnie. Nawet pani nie szturcha. Oj, ma pan dzisiaj dobry humor, prawda? Nawet nie. Jestem osłabiony, osowiały, więc nie jestem pani zdaniem dojrzały, tak? Nie. Niedojrzały. Niedorosły. Może to i lepiej? Nie lepiej. Gorzej. Fatalnie. Tragicznie. Przerażająco słowo honoru. Cholera jasna, mam już swoje lata, kawał ze mnie chłopa, a w środku dziecko. Jednym słowem, dziecko pierdziel. Taka jest prawda. No jest pan bardzo brutalny wobec siebie. Dziecko pierdziel, powtarzam. Dziecko... A może już lepiej niech pan nie powtarza. Po co? Komu to potrzebne? Raz pan powiedział i wystarczy. Nie, dziecko pierdziel. Dziecko pierdziel. Jeszcze raz. Dziecko pierdziel. Szczeniak, gówniarz, gnój. Już? Co już? Już pan się wyładował? Nie. Panie sułku, kochany, ja pana błagam, na kolanach, niech pan tak źle i przede wszystkim brzydko się o sobie nie wyraża. Jeszcze ktoś usłyszy i to podchwyci. Wie pan, jak to jest, prawda? Potem już nikt nie pamięta, kto użył jakiegoś epitetu, a epitet zostaje. To co mam robić? Nic, no. No dlaczego nagle miałby pan coś robić? Do tej pory jakoś szło. Wiem, ale w końcu kiedyś nadchodzi taka chwila w życiu człowieka, że on ma tego dosyć i chciałby coś jakoś zmienić. No wiem, chodzi o przysłowiową krople, która dopełnia mi aż... No coś w tym rodzaju. Ja, pani Elizo, nie chcę już dłużej być mały. Chcę być duży. Pod każdym względem. Chcę być dorosły. A może powinienem mówić grubszym głosem? Co? O, na pewno. Z wiekiem głos się nam pogrubia. Ale chyba nie w tym rzecz. W każdym razie nie tylko w tym. Ma pani zapałki? O, matko, co to jest? Cygaro. Skąd pan to ma? Sam zrobiłem. Oj, bardzo grube, prawda? Z liści. W środku też są liście, ale pokruszone. Ma pani zapałki? Mam, panie Słuku. A nie boi się pan? Czego? No palić. A czego tu się bać? Ludzie palą i żyją. Cypis pali od 5 lat, nałogowo. A Gajowy... A Gajowy pali. Sama widziałam, jak nabijał fajkę mchem. No to akurat przez pomyłkę. Normalnie nabija trawą. Trawę pali? Na początku miesiąca tytoń. A pod koniec trawę zielsko i co popadnie. No, palimy. Nie, niech się pan dobrze zastanowi. Palił pan już kiedyś? Nigdy. Nie powinien pan zaczynać od cygar. Na pana miejscu najpierw zapaliłabym coś słabszego. Wiem już. Odłóżmy to do jutra. Jutro pójdę z panem do szkoły. Pan pójdzie się uczyć, a ja nazbieram panu pod ubikacją niedopałków. Cypis mówi, że pety są najsłodsze. Bardzo możliwe. I zastanawiam się, dlaczego w naszej szkole zawsze pod ubikacją jest tyle petów. No może nikt ich nie sprząta. No to też. Wiem. Przerwy są za krótkie na całego papierosa. Powinienem też zacząć pić. Co? Alkohol. I tylko to kojarzy się panu z dorosłością? Tylko to. Tylko palenie papierosów i picie wódki? Tak. A ja? Czy ja palę albo piję? Nie. A przecież jestem dorosła, prawda? Nie powie pan, że jestem smarkata? No pewnie, że nie. Czy niedojrzała albo nieopierzona? Jest pani opierzona. Jak to? Ma pani wąsy. I jakie tam wąsy? Lekki meszek i tyle. Dobra, to palimy i pijemy. A co jest w tej szklance? Alkohol? Nie wiem. Czy w nafcie jest pani zdaniem alkohol? A to jest nafta? Jak najbardziej. Cholera jasna, słowo honoru. Golnę sobie nafty i zapalę tego skręta. A ja tymczasem skoczę po doktora Wołaszewskiego. Po co? Na wszelki wypadek. Przydałaby się też w razie czego straż pożarna. Z naftą nie ma żartów, panie Słuku jedyny. Kiedy pan wypije naftę i zapali pan to swoje cygaro, może buchnąć panu płomień z ust. Zobaczymy, słowo choroby. A doktor Wołaszewski specjalizuje się przecież w chorobach ludzi dorosłych. Palimy, albo nie. Najpierw pijemy. Och, teraz palimy. Zaraz wracam, panie Słuku, kochany. Cicho. O Boże, cholera. Jestem dorosły. Cholera, jasna. Jak masz, Tymczasem Gajowy Marucha postanowił się odmłodzić. Na początek założył sobie pieluszkę pod bryczesy. Biedny pan Sułek, chociaż mam nadzieję, że nie poszedł złą drogą. Ja za 4 dni będę świętowała 10 miesięcy bycia dorosłym człowiekiem, który nie pali. I powiadam wszystkim, którzy nie wierzą, że to się może udać. To się może udać i jest świetnie. Things that I can't explain.

Na antenie Trójki wybrzmieli dwaj artyści pewniacy, bo gdyby pójść tropem każdego z nich, to zapewniam, fajna przygoda. Najpierw był Karibu ze najnowszej płyty Suddenly, to płyta z 2020 roku, a teraz Jaakko Eino Kalevi, fiński artysta, który gra tak jak słychać, ale ma świetną historię i to nagranie w ogóle dedykowałam w myślach, a teraz tę dedykację podaję na antenie tym wszystkim, którzy albo z powodów naszej obecnej sytuacji myślą o zmianie zawodu, albo że na przykład zmienili zawód, to Jaakko Eino Kalevi jest przykładem chłopaka, który latami jeździł tramwajami po Helsinkach, a potem pomyślał, może zająć się muzyką i teraz zajmuje się muzyką, ale nie jest wykluczony, że nie wybierze sobie innego konkretnego czy mniej konkretnego zawodu i nie zmieni swojego życia, więc utwór od niego dla tych wszystkich, którzy myślą o zmianie. Zmiany mogą nie być złe, mogą stymulować. Dostaję a propos tej stymulacji maile w dwóch nurtach, tak bym je podzieliła. Z jednej strony od osób, które pracują w domu i z drugiej strony, to będzie druga grupa, od tych, którzy w domu pracują, ale jednocześnie mają w domu szkołę, bo dzieci są w szkole online lub w inny sposób, no ale to są dosyć intrygujące światy. Mam pomysł, jak można połączyć jak gdyby swoją przyjemność z nauką. Oglądamy się za siebie. Patrzymy na swoją młodość na przykład i myślimy, jaki wykonawca wtedy nam sprawiał frajdę. Potem szukamy szybko, najlepiej dyskretnie, czy dałoby się wejść bezpiecznie do świata tego wykonawcy, żeby połączyć to z nutą jakiejś takiej edukacji, taki smrodek dydaktyczny. No i na przykład ja tak zrobiłam. Zauważyłam, że mój syn dobrze reaguje, kiedy słyszy Eminema, bo przecież on cały czas działa, nagrywa. Więc pomyślałam sobie, a może byśmy tak posłuchali płyt z lat dawnych, ale żeby nie wyjść na takich, co uważają, że tylko to, co było, jest najlepsze. Poszukałam i okazało się, że można oglądać bardzo dobry dokument zatytułowany LA Originals, dokument, który chwilę temu miał swoją premierę, opowiadający o Los Angeles, o rodzącej się kulturze rapu, ale nie poprzez kolejne opowieści właśnie samych muzyków, ale od strony Mr. Cartoona, czyli super znanego rysownika i tatuażystę, i Estevana Oriola, człowieka, który z największymi gwiazdami od lat, końca lat 80. jeździł na koncerty, fotografował ich, powstawały niesamowite teledyski, także sesje zdjęciowe pod jego okiem. Mr. Cartoon i Estevan Oriol to są dwa wielkie nazwiska dotyczące historii rapu i części historii amerykańskiej popkultury i w związku z tym, że Eminem był jednym z klientów, jednym z artystów przewijających się przez ich artystyczne życie, tak właśnie udało mi się pogodzić. Chętkę na wyprawę w dawne czasy muzyczne z tym, żeby obejrzeć i nauczyć się wspólnie czegoś. Dzieci zadowolone, rodzice szczęśliwi. Kiwamy się. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over something too, they want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan.

Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem z nadskobytów nawoływań warknięć, bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć, czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć, czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Deszczowe padają w milczeniu, pod twardą retoryką buldożerów. Przywiązuję się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Bisz i Radek na naszej antenie zagrali teraz w tej takiej chyba bezpiecznej, powiedziałabym, formule, czyli ze swojego studia. Ale my chcemy opowiedzieć o tym, co wydarzy się na naszej antenie jutro, także na naszej antenie, bo sam pomysł dotyczył występu w Miejskim Ośrodku Kultury. I przeniesiemy się teraz do Bydgoszczy, bo tam właśnie MOK się mieści. Marek Maciejewski na nas czeka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jeszcze pierwsze pytanie, gdyby Pan się rozejrzał dookoła i powiedział, co widać, to będziemy razem z Panem w tym samym miejscu i zrobi się tak, no, swojsko i może nawet rodzinnie. No, jestem oczywiście w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, w mojej siedzibie, w mojej pracy. W takim pięknym saloniku, gdzie wspólnie z kuratorami podejmujemy decyzje programowe. Oczywiście jestem sam, no bo wiadomo, że warunki są takie, że nie pracujemy wspólnie, raczej wirtualnie. Stąd też projekt, który nazwaliśmy i który chcemy zaproponować, i właściwie on już się zaczął, ale jego pierwsza muzyczna odsłona będzie jutro, nazywa się Bydgoską Wiosną Wirtualną. Tak, i to będzie wiosna, także dla nas tutaj mówię o sobie i osobach, które pracują w radiu, bo już brakuje nam bardzo tego wszystkiego, co się wiąże z tym takim w cudzysłowie dawnym sposobem pracy, na przykład możliwości pracy przy koncertach. Wy wymyśliliście, że mimo sytuacji będziecie organizować koncerty. Jak to zrobić? Tak, no jest to troszkę odmienna formuła, którą tak ostatnio oglądamy i często jest w internecie widoczna, ponieważ te koncerty będą koncertami bardzo dobrze przygotowanymi technicznie, jakościowo. Po prostu będzie to koncert na scenie, bez oczywiście obecności widowni, w fizycznie. Widownia będzie oczywiście w kontekście piwy wirtualnym, więc wszyscy przed naszymi odbiornikami domowymi będziemy mogli oglądać te koncerty, które będą przygotowane bardzo profesjonalnie. Zadbaliśmy o to, żeby każdy szczególik tej układanki był w jak najwyższym poziomie, po to właśnie, żeby odwzorować, spróbować wejść po prostu trochę w inną sytuację i tą sytuację oswoić troszkę. Oczywiście te warunki są absolutnie zawodowe, to znaczy zespół oczywiście ma umowę, otrzymuje honorarium i tak dalej, tak dalej. Koncerty są prowadzone, więc jest to w pełni regularny koncert bez fizycznej widowni. Ale jednocześnie oczywiście z widownią, którą zapraszamy do udziału w jutrzejszym wydarzeniu. Po 19:00, tutaj bardzo dziękuję za ukłon w stronę naszej anteny, bo oryginalnie koncert miał się zacząć ciut wcześniej. Na scenie Domu Kultury stanie oczywiście i Bisz, i Radeks. Nie wiem, czy oni będą zachowywać bezpieczną odległość właśnie także. Tak powinno być, prawda? Oczywiście. Nie. Tutaj względy bezpieczeństwa są absolutnie wręcz na bardzo wysokim pułapie postawione i nie żartujemy sobie w żadnym wypadku. Jest to wszystko pod jak najwyższą kontrolą. Tak jak mówię, zespół występuje fizycznie na scenie z dobrym oświetleniem, znakomicie przygotowanym dźwiękiem, bo będziemy mieć studyjny, ponieważ posiadamy też studio nagrań, z którego ten dźwięk będziemy emitować. Oczywiście od strony wizualną zadba odpowiednia ilość kamer i tak dalej. Wszystko jest to w dosyć dużej sali, więc mamy tu możliwość rozproszenia się w takich kilkuosobowej, że tak powiem, ekipie ogólnie technicznej, która to wszystko będzie spinać, więc względy bezpieczeństwa są tutaj absolutnie na najwyższym poziomie. Chcemy też powiedzieć, gdzie będzie można koncert oglądać, bo my wskoczyliśmy do tego pociągu rozpędzonego na pewnym etapie. Pierwotnie wasz plan zakładał, że będzie go można właśnie obejrzeć i gdzie szukać tej realizacji wideo? Tak, my mamy swój kanał YouTube, czyli Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i właściwie to będzie takie główne źródło. Potem oczywiście Facebooki i pochodne takie miejsca, w których to jeszcze będą gdzieś dodatkowo można było sobie obejrzeć, na przykład retransmisje, które wiemy, że na przykład będą przez Radio PIK, nasze Radio Pomorze i Kujaw emitowane. Także na pewno później będzie w wielu miejscach, ale ta transmisja live, głównie na YouTubie. I jednocześnie transmisja na antenie radiowej Trójki i to będzie rzeczywiście koncert na żywo z tym wszystkim, co się z na żywo wiąże, więc naprawdę moje podekscytowanie sięga już najwyższych pułapów z tego właśnie względu, że uwielbiam, jak rzeczy są poukładane i przewidywalne, ale nieprzewidywalność i to, że coś się dzieje na żywo jest jeszcze bardziej podniecające. Trzymam kciuki za to, żeby się wszystko technicznie poukładało. Bardzo się cieszę, że wskoczyliśmy właśnie do tego projektu i że też dzięki tutaj pracy działu technicznego radia uda się, mam nadzieję, dobrze to wszystko przekazać także do mediów radiowych. I teraz już tylko trzymamy kciuki za artystów. Wiem, że Radek jedzie jutro rano do Bydgoszczy. Bisz mieszka w Bydgoszczy, to jest jego rodzinne miasto, o tym pewnie fani doskonale wiedzą, więc będzie miał bliżej. I co, trzymać kciuki, czy nie potrzeba, bo tak czy siak się uda? No przede wszystkim bardzo fajnie i dziękujemy, że właśnie Radiowa Trójka też chce być w tym projekcie i pomaga nam dotrzeć do większej ilości słuchaczy. No w tym momencie artyści będą mieli naprawdę ogromną rzeszę odbiorców. Także kto wie, czy to tego typu formuła o ironio nie stanie się pewnym też pewnym takim skutkiem pozytywnym, krótko mówiąc. Myślałam o tym, to bardzo ciekawe zagadnienie, także dla socjologów, myślę, zajmujących się sztuką, ponieważ coś, co jest jednocześnie intymne, kiedy oglądamy taki koncert we własnym łóżku, we własnej kanapie, czy słuchamy go w naszej codzienności, jest w tym samym momencie powszechne. To może być kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy ludzi, którzy przeżywają tę samą intymność razem, masowo. Bardzo ciekawe środki i też bardzo ciekawe doświadczenie dla artystów potem powrotu, kiedy już nie będzie chodziło o rekordy internetowe, ale chodzić będzie z powrotem o to, żeby tych 300 osób w klubie jak najwspanialej oddawało energię na scenę, ale pewnie to jest w ogóle nie do podrobienia akurat to wrażenie, prawda? Ale jednak troszeczkę redefiniujemy to pojęcie bliskości. Wszyscy się z tym mierzymy, cały świat właściwie. Więc stajemy w takim wspólnym obliczu tworzenia nowej definicji bliskości. Musimy się tego nauczyć, poznać ją i